50 languages. 71. چیزی خواستن. چیزی خواستن. چه می‌خواهید؟ چه می‌خواهید؟ می‌خواهید فوتبال بازی کنید؟ می‌خواهید فوتبال بازی کنید؟ می‌خواهید بروید دوستانتان را ببینید؟ می‌خواهید بروید دوستانتان را ببینید؟ خواستن. خواستن. من نمی‌خواهم دیر برسم. من نمی‌خواهم دیر برسم. من نمی‌خواهم آنجا بروم. من نمی‌خواهم آنجا بروم. من می‌خواهم به خانه بروم. من می‌خواهم به خانه بروم. من می‌خواهم در خانه بمانم. من می‌خواهم در خانه بمانم. من می‌خواهم تنها باشم. من می‌خواهم تنها باشم. می‌خواهی اینجا بمانی؟ می‌خواهی اینجا بمانی؟ می‌خواهی اینجا غذا بخوری؟ می‌خواهی اینجا غذا بخوری؟ می‌خواهی اینجا بخوابی؟ می‌خواهی اینجا بخوابی؟ می‌خواهید فردا راه بیفتید؟ می‌خواهید فردا راه بیفتید؟ می‌خواهید تا فردا بمانید؟ می‌خواهید تا فردا بمانید؟ می‌خواهید صورت حساب را فردا پرداخت نمایید؟ می‌خواهید صورت حساب را فردا پرداخت نمایید؟ می‌خواهید به دیسکو بروید؟ می‌خواهید به دیسکو بروید؟ می‌خواهید به سینما بروید؟ می‌خواهید به سینما بروید؟ می‌خواهید به کافه بروید؟ می‌خواهید به کافه بروید؟